Suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poparcie ustawy o Krajowym Funduszu Odbudowy oprócz PiS deklaruje też Lewica. Sejmowa Komisja Edukacji wysłuchała informacji o tegorocznych egzaminach. Moskiewska policja stawia niezależnym dziennikarzom zarzut udziału w nielegalnej demonstracji. Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Funduszu Odbudowy. To pakiet dofinansowań unijnych, który ma pomóc krajom członkowskim w rozruszaniu gospodarki po pandemii. Jego poparcie oprócz PiS-u zadeklarowała dziś również Lewica po negocjacjach z premierem. Przeciwny dyrektywie unijnej jest jeden z koalicjantów PiS, czyli Solidarna Polska. Wiadomo już, że oprócz PiS-u ustawę poprze również Lewica, po tym jak w planie odbudowy uwzględniono postulaty liderów Lewicy. Chodzi m.in. o przekazanie dużych środków na szpitale powiatowe oraz na budowę tanich mieszkań. Nadal fundusz krytykuje Solidarna Polska, czyli koalicjant PiS-u. Odłóżmy na bok spory polityczne, apelował Mateusz Morawiecki. Odłóżmy na bok prywatę kilku czy kilkunastu partyjnych działaczy. Wybaczmy im, że tego typu kalkulacji próbują dokonywać. Mateusz Morawiecki mówił, że ratyfikowanie dyrektywy unijnej pozwoli na uruchomienie dla Polski łącznie 770 miliardów złotych. Premier porównał to do planu Marshalla, który pomógł w odbudowie Europy po II wojnie światowej. Z pierwszego planu Marshalla nie mogliśmy skorzystać. Komuniści nam to uniemożliwili. Dzisiaj stoimy przed kolejną szansą. By pieniądze z Funduszu Odbudowy mogły zostać wypłacone, dyrektywę w tej sprawie muszą ratyfikować wszystkie kraje członkowskie. Karol Cyrówka, Polskie Radio. Ścisły reżim sanitarny, w jakim będą przeprowadzone matury i egzamin ósmoklasisty, pozwalają zachować bezpieczeństwo zdających i nauczycieli. Tak mówił w trakcie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Posłowie komisji wysłuchali informacji na temat trybu i sposobu przeprowadzania tegorocznych egzaminów, biorąc pod uwagę pandemię koronawirusa. Jak mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zasady bezpieczeństwa będą takie jak w ubiegłym roku i w trakcie tegorocznych egzaminów zawodowych. Egzaminy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w styczniu i lutym udało się przeprowadzić bezpiecznie. Nie powstały jakieś ogniska zakażeń, które brałyby się z egzaminów. Tutaj dyrektorzy szkół podchodzą do tego niezwykle poważnie. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzamin ósmoklasisty 3 tygodnie później. Na 5000 zł wyceniono straty po wczorajszym pożarze na terenie leśnictwa Sitowiec w Puszczy Niepołomickiej. Spłonęło około 25 arów uprawy leśnej w Małopolsce. Ogień pojawił się prawdopodobnie przez wyrzucenie niedogaszonego jednorazowego grilla. Sprawca pozostaje nieznany. O szczególną ostrożność apeluje nadleśniczy nadleśnictwa Niepołomice Łukasz Nowak. Wszystkich Państwa chcących spędzić czas, a może ładną, pogodną majówkę na terenie lasu, wyczulić, aby bardzo, bardzo rozważnie przemyślanie sposób zachowywać się w lesie, szczególnie jeśli chodzi o używanie ognia. W kwietniu w całym kraju doszło do prawie 5,5 tysiąca pożarów traw. Od początku roku trawy, łąki i nieużytki rolne płonęły ponad 10 tysięcy razy. Miasto Lublin realizuje bezpłatne szczepienia przeciw wirusowi HPV. Akcja jest skierowana do dziewczynek w wieku 12 lat. Jest to długoterminowa inwestycja w zdrowie naszych bliskich, mówi Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublina. Wirus brodawczaka ludzkiego jest uznawany za przyczynę powstawania m.in. raka szyjki macicy i stanów nowotworowych innych narządów i też jest tą przyczyną, która ma wpływ na umieralność kobiet. Formą profilaktyki, która jest rekomendowana w tym zakresie, są regularne badania cytologiczne, a także właśnie szczepienia ochronne. Szczepienia przeciw HPV realizowane są w 33 przychodniach na terenie Lublina. Moskiewska policja stawia niezależnym dziennikarzom zarzut udziału w nielegalnej demonstracji. Chodzi o ogólnokrajową akcję z 21 kwietnia, przeprowadzoną pod hasłem Wolność dla Nawalnego. Według rozgłośni Echo Moskwy podobne zarzuty słyszała część stołecznych obrońców praw człowieka i opozycyjnych polityków. Policjanci zapukali do drzwi reporterów telewizji Deszcz, Radia Echo Moskwy i telewizji RTV. Funkcjonariusze zażądali potwierdzenia, że dziennikarze w trakcie demonstracji 21 kwietnia wykonywali zadania zlecone przez redakcję. Wcześniej za powielanie informacji o akcji w obronie Aleksieja Nawalnego na 10 dni do aresztu trafił obrońca praw człowieka, koordynator projektu Pomoc Więźniom Politycznym Siergiej Dawidis. Według portalu OWD Info po akcji Wolność dla Nawalnego zatrzymanych został ponad 2000 osób w 105 miastach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz o sporcie, Norbert Michalak. Piłkarska Liga Mistrzów wkroczyła w decydującą fazę. Od kilku minut trwa pierwszy półfinałowy mecz. Real Madryt na Estadio Alfredo Di Stefano gra z Chelsea. Kibice Realu z pewnością liczą na dobry mecz swojego zespołu, bo dobrze pamiętają, że w ubiegły weekend być może ich zespół stracił szansę na zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii po bezbramkowym remisie z Betisem. Z kolei drużyna Chelsea szansę na Mistrzostwo Anglii straciła co prawda już dawno temu, ale walczy teraz o awans do przyszłorocznych rozgrywek Champions League. Dlatego miejmy nadzieję, że dziś obejrzymy dobre piłkarskie widowisko. Na dobre widowiska z pewnością będzie liczył nowy trener Roberta Lewandowskiego. Na razie tylko na papierze i to od przyszłego sezonu obecnie szkoleniowiec RB Lipsk Julian Nagelsmann przejmie Bayern Monachium. Klub z Bawarii musiał szybko znaleźć nowego trenera po tym, jak kilka tygodni temu chęć rozwiązania kontraktu wyraził Hansi Flick. Te informacje komentuje były napastnik m.in. Herty Berlin, Artur Wichniarek. Jeszcze niedawno zaprzeczał, żeby miał przejść do Bayernu Monachium. I Bayern Monachium będzie musiał zapłacić nawet do 25 milionów euro. To jest już nowa era piłki nożnej, bo takie pieniądze płaciło się kiedyś za najlepszych zawodników. Teraz widzimy, że kluby są w stanie zapłacić taką sumę pieniędzy nawet za trenera. Niespełna 34-letni Julian Nagelsmann pokazał już, że ma rękę do prowadzenia dobrych zespołów. W poprzednim sezonie doprowadził RB Lipsk do półfinału Ligi Mistrzów i trzeciego miejsca w Bundeslidze. W tym sezonie być może będzie to wicemistrzostwo Niemiec. I na koniec o tym, że do Mistrzostwa Świata w Warcabach stupolowych zbliża się Natalia Sadowska. Polka pokonała dziś broniącą tytułu Rosjankę Tamarę Tansek-Kurzynę 12-0 w czwartej rundzie odbywającego się w Warszawie meczu o Mistrzostwo Świata. Pierwszy raz rozstrzygnięcie nastąpiło w partii klasycznej. Sadowska prowadzi 32-16. Mecz składający się z 9 partii ma się zakończyć 3 maja. Sport w Trójce ponownie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, przelotny śnieg na północnym wschodzie, najchłodniej na wschodzie, minus 3 stopnie, w centrum od minus 1 do 0, na zachodzie najcieplej do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. Yeah. There's too much confusion. I can't get no relief. For the entrepreneurs. wake up, take a sip full of sin and let your taste buds savor the buzz. The flavor of an ill-mannered nature that lingers on as animals in all of us. Trying to fight for the right to live a life, but some will never win though, that's why they live a lie. I don't think I'll ever win, all of this is anything. When I die I hope for others at my side. There's no trap door, get out close. The world can be a restaurant or a set of jail doors. You've seen mine, I think it's time I see yours. I bet you that we've been scarred by the same swords. So I'm not so unalike, apart from the fact to live my life in the light. And now I'm trapped in it, the way I feel within a few years time. I might have a couple kids and just forget I ever wrote lyrics. The treasure of a man, convinced that he holds heaven in his hands. Even though I ain't religious, I'm a little superstitious. Maybe there is a promised land, but will I make it or not, it's a different matter. I've been a joker, been a thief, I've been a rapper. I've been the only enemy that I can never beat. Give me a peace of mind upon a platinum platter. We'll hold along the watchtower, princess kept the view. Witam wszystkich na audycji, która się nazywa Apteka Wieczorna. Jest też Apteka Nocna, ale ona rozpoczyna tydzień o godzinie 00:00 w poniedziałek. Dziś mamy wtorek, jest godzina 21:13, jak to niektórzy mówią na zegarach, jest taka właśnie godzina. A ja was wszystkich witam i przywitała was wersja bardzo, bardzo brawurowym wykonaniu Devlina, znanego utworu, zresztą wykorzystywanego przez największych twórców popkultury, takich jak Jimi Hendrix czy Bob Dylan. All Along the Watchtower dziś była w wykonaniu Devlina. Ja się jeszcze chciałbym tylko u Państwa przypomnieć z adresem, na który możecie do mnie pisać. To jest jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Właściwie w każdej sprawie na początku proponowałem tylko propozycje składać swoje pod względem jakiejś estetyki muzycznej, ale też doszedłem do wniosku, że możecie Państwo pisać cokolwiek Wam nie przyjdzie do głowy, może to będą jakieś krótkie przemyślenia, cokolwiek w każdym bądź razie macie do przekazania, to piszcie na ten adres, ja to wszystko czytam i im więcej jest tych informacji, e-maili od Was, to mnie to bardziej cieszy i inspiruje do tego, żeby można było coś konkretnego przedstawić. Przed Państwem z polskiej sceny młoda, utalentowana, właściwie już z konkretnym dorobkiem artystycznym, Mela Koteluk i Ogniwo. strachu nad głową to my, pod gwieździstym niebem to my, jak dzikie rośliny snujemy pędy. Pewność jutra nie odbiera, odrzuca nasze Zapomniałem na samym początku przedstawić całą ekipę, która dzisiaj organizowała to nasze spotkanie. Za sterami naszego statku kosmicznego siedzi Katarzyna Fürst-Wojtkowska, wydawcą jest Justyna Grabasz, a przy mikrofonie, bo też się nie przedstawiłem, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski i prowadzę dla Państwa co wtorek o 21:00 aptekę wieczorną. A przed nami formacja, która zresztą bardzo często jest przeze mnie przedstawiana w różnych odsłonach. Dziś posłuchamy ekipę z Bristolu, która jest, nie powiedziałbym może stolicą muzyczną Wysp Brytyjskich, ale takim drugim ośrodkiem, który bardzo prężnie się rozwija, szczególnie z muzyką progresywną, i w każdym z tych kierunków progresywnych jest tam naprawdę konkretny progres. I tak, proszę Państwa, jest też w przypadku Massive Attack. I posłuchajmy Dissolved Girl. Massive Attack i Dissolved Girl, a przed nami już zespół z naszej polskiej sceny, która też ostatnimi czasy rozwija się w niesamowitym tempie. Potencjał jest tak niesłychanie wielki, że w zasadzie nie wiadomo, czego możemy się spodziewać. Być może zalania całego świata, globalnego ataku kultury polskiej na kulturę światową, i w tym starciu, powiedzmy sobie, tak wybiegając w przyszłość, okazałoby się, że nasza kultura po prostu zmiażdżyła całą inną, że tysiące lat, które towarzyszyły innym cywilizacjom, w tym wypadku nie mają żadnego znaczenia pod presją i ciśnieniem, które wytwarza właśnie nasza rodzima sztuka. Pustki i okrok. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie, jedno twoje tak rozjaśnia czerń. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu, jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówi. To były Pustki o krok. Tak jak wcześniej wspomniałem, kultura polska się rozwija i być może będzie miała taki status, który jak też wcześniej zaproponowałem, będzie miażdżący dla innych, ale też nie, chyba nie o to chodzi, żeby się kultury nawzajem miażdżyły, tylko żeby współistniały, i ta różnorodność jest chyba w tym wszystkim najwspanialsza. Tak też powstaje dużo różnych rzeczy ciekawych w miastach, a właściwie w mieście wszystkich miast, bo w tym mieście można znaleźć każdy kawałek świata, który jest dostępny. Myślę o Nowym Jorku, jest tak już od ładnych przeszło 100 lat, nawet trochę dłużej. Przed państwem chłopcy z Brooklynu, Beastie Boys i Root Down. Tak, proszę państwa, Beastie Boys od razu kojarzą się z miastem, które jest zbudowane ponoć według teorii spiskowych na planie okultystycznym, który w zasadzie z tego miasta stwarza takie miejsce, które przyciąga wszystkie dziwne moce, ale także i obcych, bo tak też można usłyszeć w niektórych programach popularno-naukowych, jak to zwykłem też tutaj doprecyzowywać, bardziej popularnych, mniej naukowych, bo właściwie z nauką nie mają nic wspólnego. Także tak właściwie sobie teraz zadałem pytanie, jak

Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lód. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lód. Da-da-daj, daj. Dziewiętnaście minut do godziny 20. Drogiej, a przed nami przejście, proszę Państwa, do czasów, kiedy jazz był jedyną muzyką rozrywkową, taką progresywną, taką, która teraz zajmuje miejsce może muzyki alternatywnej, bo zawsze jakoś w tych czasach dziennikarze muzyczni i wtedy, i dzisiaj, i kiedyś w przyszłości będą to wszystko szufladkować, ale wiadomo, że te piosenki, które prowokują nas do zakręcenia nóżką, jak to się mówi kolokwialnie, pozostają w pamięci i zawsze są adekwatne, jeżeli chodzi o poprawienie naszego humoru. Eddie Harris i Listen Here. We'll be right back. Niewiele zespołów potrafi, może się pochwalić stworzeniem coveru już wspaniałego, który w zasadzie może napawać lękiem twórcę, który chce go zaaranżować. W tym wypadku akurat stało się, że w niektórych okolicach niektórzy słuchacze stwierdzili, że cover jest lepszy od oryginału. Zresztą sami państwo posłuchajcie i ocencie Boka i Love Will Tear Us Apart. Coverowanie Joy Division przez Bokę udało się idealnie i tak pozostaniemy w klimacie właśnie coverów. Teraz posłuchajmy Jacka White'a w skoverowanym utworze You Are the Sunshine of My Life. Sunshine of my life, and that's